Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, Allah'ın yarattığı şu fani dünyada ebedilik hiçbir karış için geçerli değildir. Dünyanın bütünü küre olarak fanidir. Yok edilmek için bir gün yaratıldı. Ama Allah Teala üç yeri fani olmasına rağmen fanilik süresince mübarek yarattı. Bunların birincisi Mekke-i Mükerreme'dir. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek vücudunu içinde taşımakla şereflendirilen Medine-i Münevvere'dir. Üçüncüsü de Kudüs şehridir. Bu üç yerin de en mübareki Mekke-i Mükerreme'dir. Mekke şehir olarak ve İçinde Kabe'nin bulunduğu Mescid-i Haram bölgesi özellikle bizim dilimizle anlaşılacak kavramı kullanacak olursam mukaddes bölgedir. İnsanın hiçbir düşüncesine Allah günah yazmadığı halde, yani düşünmekten dolayı, eyleme geçmeden sadece düşünmekten dolayı günah yazmadığı halde Mekke'de, harem bölgesinde kötülük düşünmeyi bile Allah suç saymıştır. Bu kadar mübarek, bu kadar mukaddes bir yerdir. Biz özet olarak şunu bilmemiz lazım. Mekke ve Mekke'nin ortasında Mescid-i Haram dediğimiz büyük ibadet merkezi mukaddestir. Sadece namaz kılmak, oruç tutmak için değil, zihinleri bile Allah Teala'ya yönlendirmek için tayin edilmiş bir yerdir. O kadar ki kardeşler, Mescid-i Haram'da kılınan iki rekat namazı Allah-u Teala 100.000'le çarpıp kabul ediyor. Başka hiçbir yer yok. Ona en yakın yer olan Mescid-i Nebi'de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinde bu rakam 1000'dir. En yakın yerle arasında 100.000'le 1000 kadar bir bağlantı var. Mekke böyle mübarek bir yer. Mescid-i Haram, İçinde Kabe'nin de bulunduğu namaz kılınan o büyük bölgeye Mescid-i Haram diyoruz. Biz namazı Kabe'de kılmıyoruz. Mescid-i Haram'da kılıyoruz. Kabe'ye yöneliyoruz sadece. Kabe'nin içinde namaz kılınmıyor. Mescid-i Haram bölgesi Allah'ın yarattığı cennetin dışındaki bütün cemaat mahlukat arasında en mübarek yerdir. Oraya en yakın yer olan Medine-i Münevvere ile arasındaki rakam 100.000 ile 1000 gibidir. Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Kudüs şehri ile, üçüncü mübarek şehir orası dedik, orayı ile Mekke arasındaki sevap farkı da 100 ile 100.000 gibidir. Çünkü Mescid-i Aksa'da da kılınan bir namazı 100 kat kabul ediyor Allah Teala. Mescidi haramda kılınanı 100.000 kabul ediyor. Mübareklik farklarını ölçmek için konuşuyoruz. 1. 2. Allah-u Teala'nın dini olan İslam, namaz üzerine kurulmuş bir dindir. Namaz varsa din var, namaz yoksa din yok denecek kadar namazın yeri yüksek. Hatta Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh diyor ki, ashab-ı kiram arasında, ashab-ı kirama göre, bırakılması kafirlik sayılan tek suç namazdı diyor. Yani orucu erteledin, sonra yaparsın herhalde denebiliyor. Zekatı bir dahaki sene verdin denebiliyor. Yeter ki inkar etme. Kurban 2 senedir kesmiyorsun, inkar ediyor musun? Hayır. Seneye kesersin denebiliyor. Namaz öyle değil. Seni sahabeden birisi 3 gün camide görmediyse sen onun gözünde kafir oldun. Ashab-ı kiramın gözünde. Ashab-ı kiramın gözünde. Kim ashab-ı kiram? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Cebrail aleyhisselamla karşılaşmasını gören, dini birinci elden öğrenen, çapraz ve çelişkili eğitim görmemiş insanların adından söz ediyoruz. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de onlardan memnunum, beğendim onları dediği insanlardan söz ediyoruz. Onların gözünde namaz böyle. Şimdi birinci kural ne dedik? Yeryüzünde en mübarek, en muhteşem, en mukaddes yer Mekke'dir. Mekke'nin içinde Mescid-i Haram'dır. O Mescid-i Haram'ı da mukaddes hale getiren ortasındaki Kabe'dir. 1. 2. Namaz İslamiyet'in en büyük ibadetidir. O varsa Müslümanlık var, o yoksa Müslümanlık yok. Namaz da bu demek. Şimdi kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine-i Münevvere'ye hicretinden 1,5 sene önce gerçekleşen Miraç olayında Allah namazı farz etti biliyorsunuz. Daha önce 5 vakit namaz farz değildi. Miraç'la beraber 5 vakit namaz farz hale geldi. Daha önce de namaz kılıyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eski ümmetlerde de namaz vardı çünkü. Namaz sıfırdan Miraç'ta emredilen bir ibadet değil. Namazın aslı var. Eski ümmetlerde çünkü namazsız Allah'a kulluk yok. Şimdi çıktı. Genç kız istemeye gidiyor. Hayatta sabah namazında camiye gitmemiş pırlanta gibi çocuk diye de reklamını yapıyorlar. Şimdi böyle çıktı. Karun zamanında bile namaz kılmayanın kıymeti yoktu. Namaz, Miraç'la beraber 5 vakitli ibadet haline geldi. Sadece Miraç bu süreci başlatmış oldu. Ondan önce de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nafile dediğimiz tarzda namaz kılıyordu. Şimdi kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan geldi. Hediye olarak namaz getirdiğini söyledi. Nereden Miraç'a çıktı? Mekke'deyken Miraç'a çıktı. Mekke dönemindeyken. Döndü, elinde namaz paketiyle geldi. O namaz paketini nereye getirdi? Mekke'ye getirdi. Mekke'de belli bir miktarda 400-500 kadar sahabisi vardı, Müslüman vardı. Allah namazı emrediyor dedi. Baş üstüne dediler. Kimse bir itiraz etmedi zaten. Ashab-ı kiram ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların başında olmak üzere Mekke'de bir namazın 100.000'le çarpılarak kabul edildiği yerde, hala geçerli bu kural, onlar için de öyleydi, kıyamete kadar da böyle, bir rekat namaz 100.000 kabul ediliyor Allah katında. Namaz Mekke'de emredildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deydi. Lakin kıbleyi Allah Kudüs olarak belirledi. Mekke'de, peygamber Mekke'de, Kabe'nin yanı başında, ashab-ı kiram orada ve namaz Kudüs'e doğru yönelerek kılınıyor. Mekke'de 1,5 yıl namaz kıldı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Sonra hicret ettiler Medine'ye. Medine'de de 1,5 yıl daha Kudüs'e doğru namaz kılındı. Genelde şöyle bir bilgi verilir. İşte Kabe'nin içi putlarla doluydu. O putlara karşı yönelmiş olmamak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'e döndürüldü. Yanlış. Böyle bir şey yok. Neden? Hicretten 1,5 sene sonra Kabe'ye yöneldi kıble. Kıble değişti. Gene put doluydu. 8. seneye kadar put doluydu. Mekke fethedilinceye kadar putlar atılmadı oradan. Bir söz söylüyorsun, sonra kendisini çelişki içerisinde nakzetmiş bir söz olur bu. İçi putlarla dolu olduğu için Kudüs'e yöneldi, yok. Öyle değil. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken Kabe'nin yöneldiğinde Kudüs'e de dönmüş olacağı şeklindeki köşesinde namaz kılıyordu. İçindeki Kabe hasretini böylece teselli ediyordu. Mesele put meselesi değil. Yani Kabe'nin içinde Latlar, Uzzalar, Menatlar, putlar vesaireler vardı. Onlar değil mesele. Kıblenin Mekke'den başlayan namaz sürecinde Kudüs'e doğru kıble edinilerek başlamış olması, namazın çift kıbleli bir ibadet olarak bu ümmete verilmiş olması, daha derin, bugün bile bizi düşündürmesi gereken incelikler ihtiva ediyor. Çünkü 3 yıl aleyhissalatü vesselam Efendimiz içinde Kabe hasreti olduğu halde, nereden biliyoruz bunu? Kur'an-ı Kerim "Takallube vecihike fisseme" diye Efendimizin içindeki hasrete işaret ediyor. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Allah'ın emri olduğu için Kudüs'e doğru dönüp namaz kılıyor, hem de ya bu Kabe'ye doğru niye kılmıyorum diye içinde bir hasret var. Kabe bir defa dedesi İbrahim aleyhisselamın yapısı. Bir ikincisi, o Kabe'ye kişilik kazandırmak için gelmiş bir dinin peygamberi bu. Kabe ile ilişkisi olmayan birisi değil. Üçüncüsü, yer Mekke ve Kabe'nin dibinde, evi de orada, işi de orada, günü de orada geçiyor. Buna rağmen Kabe değil Mescid-i Aksa kıble olarak gösteriliyor. Burada kardeşler, kıyamete kadar düşünsün Müslümanlar diye hikmetler var. Bu düşünce boyutuna gelmeden bir meseleye işaret etmem lazım. Herhangi bir Müslümanın namaz hakkında rükû, secde, tahiyyat vesaire bildiği bilgilerin %1'i Kur'an'da yoktur arkadaşlar. Kur'an'da namazın secdesiyle, rükûyle ilgili, şekliyle ilgili ayrıntıları toplasak, kıble dönüşümüyle ilgili ayetlerin yarısı kadar etmez. Bir meseleyi anlayacağız, ama önce bu işin temellerini çözmemiz lazım. Kur'an'da kıble dönüşümüyle ilgili, önce Mescid-i Aksa tarafındaydı, sonra Kabe'ye yönelildi. Bu 3 yıl sürdü. Peygamberin içinde bir hasret var. Kabe'ye dönmek istiyor. Allah bunu görüyor. Gördüğünü de söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Lakin izin vermiyor Kabe'ye dönmesine. Hayır, Kudüs'e doğru devam edeceksin diyor. Bir ay, iki ay, üç ay, dört ay değil, üç sene. Zaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 11,5 sene namaz kıldı. 11,5 yıl namaz kıldı. Bu 11,5 yılın 3 yılını Kudüs'e doğru kıldı. Geri kalanını Kabe'ye doğru, Mekke'ye doğru kıldı. Yani büyük bir oranı, yani 11,5 yılın 3 yılı büyük bir kısma tekabül ediyor. Bu büyük kısımda Kudüs büyük yer işgal ediyor. Mescid-i Aksa önemli bir yer işgal ediyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de 2. cüzün 1. ve 2. sayfalarında 2 sayfaya yakın ayet kıble Kudüs'ten Kabe'ye döndürülürkenki süreci anlatıyor. Tekrar vurguluyorum. Namazın bütünüyle ilgili ayrıntılar, secde nasıl yapılır, rükû nasıl yapılır, eller nasıl kaldırılır, belinde nasıl bağlanır, Fatiha'nı ne zaman okuyacaksın, Zamm-ı Sure'yi ne zaman okuyacaksın, bunların toplamını Kur'an-ı Kerim'de 1,5 sayfa yapamazsınız. Namazın tek şartı olan kıblenin aslıyla ilgili de değil, dönüşümüyle ilgili süreç yaklaşık 2 sayfa Kur'an-ı Kerim'de. 1400 sene sonra namazın ayrıntılarıyla ilgili, secde şöyle yapılır, rüküye böyle gidilir diye saatlerce cuma vaazı yapan hoca efendiler, İslamiyet'i çocuklara öğretenler, eğer saatlerce abdest nasıl bozulur anlattıkları halde Kur'an-ı Kerim'de abdestin ayrıntılarından daha fazla yer tutan, kıblenin oradan buraya taşınması ile ilgili sürece değinmiyorlarsa, Kur'an'ın uslubuna uymadan, Allah'ın muradına tabi olmadan din anlatıyorlar demektir. Evet, bu abdestin önemsizliği anlamına değil, secdenin nasıl yapılacağını bilmesek de olur anlamına değil. Haşa! Allah'a ait olan her şey mukaddestir. Muhakkak ayrıntıları bilinmelidir. Lakin niye kıble ayetlerini gizliyorsun? Kur'an-ı Kerim'de ayrıntısıyla anlatılmış. Hatta birileri bu kıble dönüşümüyle ilgili şöyle yorum yapacaklar, ona cevap da budur anlamında ayetlerde yorum da var üstelik. Bir Müslüman olarak eğer bugün kıblemiz neden Kudüs'tü? 3 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'e döndü de sonra neden Mekke'ye dönüldü? Bunu tahlil etmezsek bu yüzeysel Müslümanlığımız Allah'ın bizden istediği Müslümanlık olmaz o zaman. Herhalde ya yön bulmakta sıkıntıları vardı, mecburen Kudüs'e döndüler filan diyecek halimiz yok. Neyin yönünü bulacaksın? Kabe'nin dibinde evler zaten. Yön sorunu yok ki. İşte müşrikler izin vermiyorlardı. Medine'de karışmadılar. Serbest mi? Sadece Mekke'de böyle bir sıkıntı olsaydı, makul bir takım coğrafi cevaplar, siyasi cevaplar verilebilirdi buna. İşte müşrikler görmesin diye işte Kabe size kalsın, biz Kudüs'e döndük denebilirdi. Öyle değil. Cevaplar bunlar değil. Coğrafi ve siyasi cevap değil cevabımız bizim. Dini cevabı var bunun. Bu cevap kardeşler bugün bizim oturup üzerinde tahlil yapmamızı ve kendimize ders çıkarmamızı gerektiren bir olaydır. Elbette yeniden Kudüs'e dönme imkanı yok. Fevelli vecheke şatral mescidil haram, bitti. Son karar verildi. Mescid-i harama doğru dönmek zorundayız. Öbür türlü namaz olmaz. Ama biz Kur'an'ımızın unutulmamasını istediği, aslı böyleydi, sonra böyle dönüşüldü dediği şeyi canlı tutmamız lazım. Neden peki kıble 1 ve 2 numaralı pozisyonlarda oldu? Neden önce Kudüs'tü de sonra Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru yöneldi? Çünkü kardeşler, bir, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk ve tek peygamber değildir. Kendinden önce on binlerce peygamber geldi. Bu on binlerce peygamberin sonuncusudur. Şu kadar ki, onun peygamber olmasından sonra peygamberliği geçerli kimse yoktur. Ama bir babanın çocukları gibidirler peygamberler. Ayrılık, gayrılıkları yoktur. Namazından orucuna, zekatına kadar bütün peygamberlerin ümmetlerinden istedikleri aynı şeydir. Yasakladıkları da aynı şeydir. Aynı Allah'a ibadet istenmiştir. Aynı şirk hatalarına düşülmemesi istenmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ayrı gayri bir din getirmedi. Kendisinden önceki Hristiyanlık diye adlandırılan, Yahudilik diye adlandırılan dinin orijinaliyle geldi. O dinlerin, Yahudilik, Hristiyanlık ve o etraftaki dönen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki dinlerin büyük bölümü, tamamı değil, büyük bölümü Kudüs merkezliydi. Mescid-i Aksa yönüne doğru yönelmişlerdi. Ancak küçük bir farkla kardeşler, Musa aleyhisselamın kıblesi Mescid-i Aksa değildi. Onun kıblesi de, Musa aleyhisselamın kıblesi de Kabe'ydi. Daha sonra Yahudiler amca çocuklarına kin güttükleri için kendiliklerinden Kudüs'ü Kabe edindiler. Çünkü Yahudiler İshak aleyhisselamın çocuklarıdırlar. İbrahim aleyhisselamın oğlu İshak aleyhisselam. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun dedeleri olan Kureyşliler, yani Mekkeliler de İsmail aleyhisselamın çocuklarıdırlar. Dede olan İbrahim aleyhisselamda herkes birleşiyor. Ama İsmail aleyhisselam Kureyş'in aslıdır. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin babası durumundadır. Yahudilerin, İsrailoğullarının aslı da İshak aleyhisselamdır. Kureyş ve diğer onun etrafındaki Araplar, İsmail'in çocukları, Kabe'yi saygın halde gördükleri için, Yahudiler inat olsun onlara, amcalarına inat olsun diye. Çünkü düşmanlıkları sadece Müslümanlara değil, kendilerine de düşman onlar. Kendi amcalarına da düşman. İsmail aleyhisselam da onların sülalesinden bir sürü İshak, Yakup ismi verdikleri halde bir tane İsmail ismi var mı aralarında? Kendi amcalarına da düşman. Sırf inat olsun diye Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı Kabe edindiler. Yani şu olayı düzeltmek istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce Kudüs Kabe değildi. Kıble değildi. Kıble yine Mekke'ydi. Yine Kabe'ydi. Sıfırdan kıble olarak Kudüs oluşturuldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için 3 yıllığına. Bu nedenle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mevcut bir kıbleye yönelmedi. Kudüs onun için kıble haline getirildi. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz önceki peygamberlerin getirdikleri dinin bozulmamış, levh-i mahfuzdaki asıl şeklini getirdi. Ancak gerek Yahudilerin ve gerekse Hristiyanların çıkıp da ya bizim dinimiz var, bunu da Allah göndermişti, bu nereden çıktı demelerine kıyamet günü bir fırsat açılmasın. Peygamber aleyhisselam efendimizi yabancı görmesinler, önlerinde hiçbir mazeret kalmasın diye Allahu Teala 3 yıl peygamberini kendisinden önceki kardeşleri olan peygamberlerin yaşadığı, peygamberlik yaptığı ve aynı zamanda da mübarek kabul edilen Kudüs'e yönlendirdi. Mescid-i Aksa'ya yönlendirdi. Neden? Çünkü namazın farz yapılmasından sadece bir gece önce Miraç'tan önceki İsra anında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mescid-i Aksa'da kendisinden önceki 124 bin peygamberin ruhaniyetiyle birleşti. Onların önüne mihrap olarak kullanılan kaya denen yerde mihrap olarak durdu ve 124 bin peygambere 2 rekat namaz kıldırarak kendisinden önceki bütün peygamberlerin imamı olduğunu görüntülü bir şekilde o peygamberlere gösterdi. Çünkü peygamberler de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini, nübüvvet makamının onunla tamamlanacağını biliyorlardı. Ama Efendimiz aleyhisselamı görmemişlerdi. Allah Teala Miraç gecesinde, Miraç'tan önceki İsra anında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görmekle onları şereflendirdi. Böylece Miraç'tan önce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 124 bin peygamberin sultanı olduğunu Allah onlara gösterdi. Ancak ayrılığı gayrılığı olmayan tek dinin son peygamberi olarak geldiği bilinsin diye 3 yıl Allah Kudüs'ü de o Miraç'tan önceki pozisyonun devamı olarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kıble diye gösterdi. Birinci gerekçe budur. İkinci gerekçe Allah insanoğlunun tamamını mükerrem yarattığı halde Yahudiler ve onların aile adı olan İsrail oğulları bütün peygamberlerin diliyle, meleklerin diliyle lanetlenmiş hakir millettirler. Kur'an 1400 seneden beri okunuyor. Onları lanetleyen ayetlerle başlıyor, öyle bitiyor. Yahudileri anlatan ayet kadar Müslümanları anlatan ayet yoktur Kur'an'da. Yahudiler kökten lanetli ve yeryüzünün fitnesinin başı olarak gösteriliyor. Allah-u Teala onları tanıtırken, işiniz gücünüz ateş yakmak, yeryüzünü ateşe vermektir buyuruyor. Onlar gözle görünen Yecüc Mecüc gibi, İblisin yürüyen şekli gibi dolaştıkları için Allah onları lanetledi, melekleri lanetledi. Onların peygamberi olan, Yahudilerin peygamberi olan Davud aleyhisselam ve yine Yahudilerin peygamberi olan İsa aleyhisselam bunlara lanet ederek gittiler. Çünkü bunlar günahı hayat edilmiş hor hakir bir anlayışla yeryüzünde yaşadılar. 30 yıllık, 50 yıllık saltanat, saltanat değil yeryüzü hayatında arkadaşlar. Bir zulüm üzerine bir yerde devlet kurmuş olmaları, Yahudilerin köşeyi döndüğünü göstermez. Köşeyi dönmüş olsaydı, çocukların mantar tabancasından bile ürküp uçağa binip kaçmazlardı hemen. Kendileri de huzurla uyuyamıyorlar, insanlığı da uyutmuyorlar. Allah nasıl şeytanı bir hikmete binaen yarattıysa, bunlar da o hikmete binaen yarattı. Böyle devam ettiler, devam edecekler. Lakin Yahudiler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce ciddi bir şekilde Allah yeni bir peygamber gönderecek. O peygambere biz uyacağız, iman edeceğiz diyorlardı. Çünkü ellerindeki Tevrat'ta yeni bir peygamber geleceğini ve bu peygamberin adının da Ahmet olacağını onlar biliyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak çıkınca yüzlerce seneden beri tekrar edip durdukları, hani peygamber gelecek, çolukta çocuklarını anlatıyorlar, yeni bir peygamber gelecek, Arap Yarımadası'ndan gelecek, biz o peygambere uyacağız diyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gelince bunların söylediği, kendi söyledikleri sözlere, Tevratlarında yazan şekle uyup iman etmiş olmaları lazım. Ancak çıkıp da insanlara bu peygamber Musa'nın devamı bir peygamber değil. Değil. Böyle bir peygamber değil bu. Baksana Musa ile ayrı gayrılık yapıyor. Deme ihtimalleri vardı. Deselerdi Allah için bir gam keder değildi bu. Derse desin. İman et veya etme önemli değil. Ama yeryüzünde 1400 sene sonra bu Yahudiler de bir miktar dindar insanlar, bunlarla da bir mesaya oturalım diye vehme kapılacak birisi çıkabilir, bunu Allah biliyordu. Yahudi ile din adına masaya oturulur mu? Kur'an-ı Kerim'in 1. suresinde gayril mağdubi aleyhim veleddallin denen bunlardır. Bunlar asla lanetlilik vasfını ihmal etmezler diye tereddüt doğar mı doğmaz mı Müslümanlarda, böyle bir şey kalmasın diye müthiş bir süreç işletti Allah Teala. En büyük ibadet olan, İslam demek olan namazın üzerinden Allah, namazın üzerinden Yahudileri sınadı, ümmeti Muhammed'e de 3 yıl test edilmiş bir sonuçla Yahudilerin kimliğini gösterdi. Çünkü kazara Yahudiler, ya bu Musa'ya saygısı olmayan bir peygamber, Tevrat'ta anlatılan peygamber olmaz ki demesinler diye Musa'nın yaşadığı yerleri kıble edinmiş bir Muhammed olarak karşılarında durdu. 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl Mekke'de duydular ki son gelen peygamber Kudüs'e dönmüş. Medine'ye geldi. Binlerce Yahudi vardı Medine'de. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıblesinin Kudüs olduğunu, Musa aleyhisselamın, Harun aleyhisselamın, Davud aleyhisselamın durduğu yerleri kıble edindiğini gözleriyle gördüler. Tek bir Yahudi, Abdullah ibni Selam, tek bir Yahudi geldi, tamam ya Resulallah doğru söylüyorsun dedi. Tevrat'ta anlatılan sensin dedi. Binlerce Yahudiden tek bir örnek. Onu sildiler, bu gerçek Yahudi değildi zaten dediler. Attılar onu dinden. Bu bizden değildi, bunun babası şöyleydi, dedesi böyle, sildiler onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi, onların kıblesini, muharref kıble halbuki, onların da orijinal kıblesi değil Kudüs. Yani Musa aleyhisselamın kıblesi değil, onlar uydurdular o kıbleyi. Buna rağmen Allah-u Teala Efendimiz'i o uyduruk olduğu halde o kıbleye çevirdi. Çünkü bölge mukaddes bölge zaten. Bunu 1,5 yıl gözleriyle gördüler. Kalpleri zerre kadar yumuşamadı. Sen doğru söylüyorsun Muhammed demediler. Müthiş takiye yapıyorsun dediler. Diyecekleri buydu zaten. Ama Kur'an'dan öğreniyoruz ki kıble Mekke'ye döndürülünce açtılar ağızlarını, yumdular gözlerini bu sefer. Hemen başladılar. Bu Muhammed'in samimi olmadığı belliydi zaten. Durup dururken kıbleyi niye değil? Peygamber böyle lavabali iş yapar mı? Ha? Oraya dön, buraya dön, ne oluyor? Ne biçim iş bu? Dediler. O zaman konuştular ama. 1,5 yıl, yahu bu kardeş din demek ki bizim kıblemizi kullanıyor. Ayetler iniyor, Musa'yı övüyor. Ayetler iniyor, Davud'u övüyor. Ayetler İbrahim'i övüyor. Hiç bir kere bir memnun olmadılar. Yahudileri, alemlerin Rabbi olan Allah bile, 1,5 yıl Medine'de, 1,5 yıl Mekke'de, kıblelerine döndürerek, Peygamber aleyhisselam efendimizi memnun edemedi arkadaşlar. Ve bu olay, onların bu sefih, düşük davranışları, Kur'an-ı Kerim'de, 2 sayfaya yakın ayet haline getirildi ki, onu görsün Müslümanlar, rahmetellil alemin bir peygamber bile, kıblesinden taviz vererek, 3 yıl onların gönlünü yapamadığı halde, sen bir masaya oturarak, onlarla eşit muameleler görerek, İslamiyetinden taviz vererek, onların gönlünü yapmaya kalkmayasın hiçbir zaman. Ümmeti Muhammed'in, zekatlarıyla, fitreleriyle okumuş, unvan sahibi olmuş, makam sahibi olmuş, hoca olarak, müftü olarak bilinen insanlar, şimdi kalkıp da, gayril mağdubi aleyhim veladdallini sesli okumayın demeye getiriyorlar. Niye? Yahudiler üzülür, Hristiyanlar üzülür. Neden? Gönüllerini yapacak da işte onlar da İslam'a ısınacaklar. Kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki onu gören kayalar bile ikiye bölündü. Onu gören develer bile merhamete geldi, gözyaşı. Deveyi bile merhamete getirmiş peygamberin, tek bir Yahudinin gönlünü yapamadı. Abdestin şartlarını bilmek de dindir. Ama Allah bu kıbleyi niye Kur'an'da böyle uzun uzun anlatıyor? Bunu bilmek de dindir. Bazı şeyleri bilmemiz lazım. Kıblenin dönüşümü sadece oraya döndü, buraya döndü demekten ibaret değil. Bir hikmeti olmayan iş yapar mı Allah Teala? Hadi bu 1 ay oldu, hadi 2 ay oldu, 3 yıl, 3 yıl. Medine'de 16 ay sürdü. Ama olayları hep biz kandil akşamı tövbe istiğfar verdiren bir mantıkla gördüğümüz için hikmetlerini bir türlü düşünemiyoruz. Hayır kardeşler, böyle değil. Allah'ın hiçbir işinde hikmet dışılık yoktur. Her işinde müthiş bir hikmet vardır. Ve o zamana ait, şimdi dönemi geçmiş tek bir ayet de yoktur Kur'an'da. Bugünkü Müslümana Ebu Bekir radıyallahu anh'a lazım olduğu kadar lazımdır bütün ayetler. Bütün ayetler. Tek bir kelimesi Kur'an-ı Kerim'in o zaman çok önemliydi, şimdi önemli değil denebilir mi? Haşa. Kıble neden değişti, bu çok önemli. Bunu anlamayanlar, bunu anlamayanlar Yahudileri, Hristiyanları memnun edeceklerini zannederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hurma tavizi değil, bakın dikkat edin, hurmasından değil, topraktan değil, binadan, evden değil, şehirden değil, kıblesinden taviz verdi kardeşim. Kıblesinden, kıble, kıble. Kıblesinden 3 yıl ferahat etti. Gönülleri olsun, iman etsinler diye. Nihayetinde kardeştiniz diye. Yaramadı, hiçbir işe yaramadı. Hiçbir işe yaramadı. Hatta onlar bu tavizi suistimal etmeye kalktılar. Şimdi bazı cici laflarla Müslümanların bu tip tuzaklara düşürülmesi hepimize ders olmalıdır kardeşler. Allah'tan korkmalıyız. Hayır. Biz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örneğini biliyoruz. Kaldı ki o zamanki Yahudiler, böyle Siyonizm, Birleşmiş Milletler gibi örgütleri de yoktu. Çiftçi mifçi bir şeylerdiler. Bir de ki ashab-ı kiram bir günde fırlattılar onları Medine'den. Hiçbir tutanak, örgütleri, Birleşmiş Milletler, NATO'lar, hiçbir şeyleri yoktu. Şimdi adamlar dönen tek 1 gram altının bile hesabını biliyorlar yeryüzünde. Bilgisayarından dünyayı idare ediyor adam. Sen onunla aynı masaya oturacaksın da ikna olacak, İslam'a gelecek. 30 senedir filan semtteki ezanı duyuyor adam, bir kere doğru demedi bu ezan içinde, senin nasihatine mi uyacak? Taktik yapacak, senin dinini sulandırıncaya kadar seninle beraber duracak. Güçlüden taviz alınmaz, zayıftan taviz alınır. Adam yeryüzünün suyunu içiyor. Ve kıble konusunda kardeşler, Yahudiler müthiş bir imtihana tabi tutuldular, rezil rüsvay oldular. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh zaten o olaydan önce Müslüman oldu. Dolayısıyla hiçbir işe yaramadı iman etmeleri açısından. Ama Allah Azze ve Celle müminleri de imtihan etti bu kıble meselesinde. Bunu da Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz. Baktı ki Allah Teala bu kıblenin 3 yıl oraya daha sonra bu tarafa dönmesine karşı ne oluyor ya, bu ne ciddiyetsizlik diyen olacak mı, bunu görmek istedi Allah. Yahudiler pat düştüler tuzağa hemen. Ashab-ı kiram böyle olmadı arkadaşlar. Allah onlardan razı olsun. Beni Seleme Mescidi diye bir mescitte, şimdi hacılar orayı Kıbleteyn Mescidi diye ziyaret ediyor. İki kıbleli mescit diye ziyaret ederler. Biliyorsunuz Kudüs Medine'de durulduğunda Kudüs kuzeyde, Mekke güneyde kalıyor. Yani tam ters istikamette. Yani böyle namaz kılan birisi Kudüs'e doğru kılıyorsa döndüğünde tam sırtını Kudüs'e vermiş olacak. Beni Seleme Mescidi'nde bir grup sahabi namaz kılıyordu. Çok dikkat ediniz kardeşler. Müslümanlığın ölçüsüne bakınız. Başka bir sahabi de öğle namazını Efendimizle kılmış. Beni Seleme 5-6 kilometre Harem-i Şerif'e uzak bir bölgede. Öğleyi kılmış, öğlende kıble değişmiş. Ashab-ı kiram Kudüs'e kılıyorlardı, Efendimizin arkasında Mekke'ye doğru döndüler. Beni Seleme Mescidindekiler henüz bu değişimden haberleri yok. Onlar da ikindi namazına durmuşlar. Bu sahabi de evine doğru giderken bakmış ki bunlar namazı hala Kudüs'e doğru kılıyorlar. İkinci rekatında imam namaz kıldırıyor. Mescidin kenarından bağırmış. Hey Müslümanlar! Resulullah'a ayet geldi. Kıble Mekke'ye döndü, haberiniz olsun demiş. Bu kadar. İkinci rekattan kalkınca imam üçüncü rekatı Mekke'ye doğru dönmüş. Bir namazın iki rekatını Kudüs'e doğru, iki rekatını da Mekke'ye doğru kılmışlar. Şahidin var mı, tutanağın var mı, kameraya aldın mı, bak yalan çıkarsa yaktık seni. Yok böyle bir şey arkadaşlar. Böyle bir şey sormadıkları nereden belli? Namaz esnasında dönmüşler öbür tarafa. Namaz esnasında dönmüşler öbür tarafa. Hani akşam dönseler soruşturma yaptılar diyeceğiz. Bu itimadı hiç gördünüz mü yaşadığınız dünyada? Caminizde hiç böyle bir itimada rastladınız mı şimdiye kadar? Zedelenmemiş kardeşlik bu işte. Sesinden tanımışlardır onu, bizim köylü birisi yani. Orası Medine'nin bir mahallesi diyelim. Sesinden tanıdıkları belli bir şey. Yani bir çocuk sesi değil, mahallesinde hey Müslümanlar, aynen şu cümleyi kullanmış İmam Buhari'nin rivayet ettiği bir hadiste bu. Ben şahitlik ediyorum, Resulullah'ın kıblesi Mekke oldu artık demiş. Bu kadar. Dönmüşler. Gelip de ya Resulullah bu ne lauballik filan diyen olmamış. Yok, çıt yok. Güneye değil, batıya dönün deseydi batıya döneceklerdi. Onların öyle Kabe diye de bir dertleri yok zaten. Mesele Kabe meselesi, Kudüs meselesi değil, Medine meselesi değil. Söz dinlemek veya dinlememek meselesi. İtaat etmek veya etmemek. Yahudiler çok da merak etselerdi Kudüs'ü, Medine'de değil gider orada yaşarlardı o zaman. Dertleri Kudüs'te değil, zıtlık olsun. Kindarlıklarından dolayı böyle yaptılar. Çok Kudüs hayranı olduklarından dolayı değil. Nitekim Hazreti Ömer çıkın defolun buradan deyince çıktı gittiler Kudüs'ten. Oturup pazarlık bile edemediler. Çok Kudüs hayranı da değildirler. Çok da Musa Aleyhisselam'a da hayran değillerdir. Bunlar Musa Aleyhisselam'a yaptığını Firavun yapmadı ki. Musa hayranlığı da yoktur onların. Mesele itaat meselesidir. İşte ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, Müthiş bir imtihana girdiler bu kıble meselesinde. Çıt çıkmadı. Tamam ya Resulallah dediler. O kadar. Ya dün böyle kıldık, bugün böyle. Gelip bir kişi sormadı ki ya Resulallah şimdi eski namazları kaza edeceğiz mi? Böyle bir soru da sormadılar. Böyle bir soru da yok. Öyle öyle tamam. Bu kadar. Bunun adı itaat. Bunun adı Müslümanlık. Bunun adı teslimiyet. Sorgulama bile yok. Allah onlardan razı olsun. İşte Yahudi örneği, işte ashab-ı kiram örneği. Bu hainler, Efendimiz'e böyle yaptılar, Musa aleyhisselam'ı da öyle yaptılardı. Davut aleyhisselam'ı da illallah ettirdiler. Lanet etti onlara. Yani Efendimiz'e inatçıydılar da, kendi peygamberlerine çok uslu kuzlu değildiler. Peygamber katili, hain insanlar. Demek ki, kıble olayı başlı başına bir imtihan. Bu imtihan hem Yahudiler için, Hristiyanlar için, önceki dinlerin, önceki peygamberlerin bağlıları için bir imtihandı. Hem de Allah onlardan razı olsun, ashab-ı kiram için bir imtihandı. Ashab-ı kiram takılmadan geçti gittiler. Mekkeli müşrikler ve münafıklar bunu koz olarak kullanmak istediler. Çünkü imtihan biz sadece dön bu tarafa, kıble döndü, böyle bitmedi o imtihan arkadaşlar. Bakın imtihanın başka bir boyutu var. Medine'de o gün Yahudilerden daha müessir münafıklar da var. Münafıklar mescide gelip namaz kılıyorlar işi gücü yoksa. Orada mesela hurma murma dağıtılacaksa namaz da hemen. Hiç dağıtım esnasında birinci safta. Namazdalar. Fakat hiç boğazları boş durmadı. Fiskos, ya bu Muhammed madem son peygamberdi aslında utanıyor yanlış kıble tayin ettiğini söylemeye bize. Tamam Mekke ama niye 3 senelik namazları ne yapacağız şimdi? Çok düşkün ya namazına. Münafıklar böyle soruşturdular. Bu çocuğu bu hafızlığa verdin ama iş bulamazsa ne olacak dediler ya, onu dediler. Münafık her zaman var. Her zaman var. Sen sakalı bırakıyorsun ama senin patron bunu kes diyecek, kesemeyeceksin. Oynamaktansa hiç bırakmamışım sakalını. Her zamanki klasik laflar ettiler. Allah onlardan razı olsun. Hiç duymadı ashab-ı kiram böyle bir şeyi. Hiç duymadı. Onlar da bir iki ay sonra ağızlarını kapatmak zorunda kaldılar. Çünkü bunu çok soruşturanların içlerinde imansızlık olduğunu söyledi Kur'an-ı Kerim. Ağızlarını kapattılar bu sefer. Ama münafıkların içindekini ortaya çıkaran bir imtihan oldu bu kıble imtihanı. Kardeşler, şimdi hacca giden, Allah'ın lütfuyla Medine-i Münevvere'yi ziyarete giden, orada Kıbleteyn Mescidini ziyaret eden, bu Müslüman, oradaki binanın kubbelerinin çok dik olduğunu, İşte Arapların terlikle mescidin kapısına kadar girdiğini düşünmesi mi ciddi bir ziyarettir? Bu anlamları düşünüp orada gözyaşı akıtması mı önemli bir ziyarettir? Hepimiz kendimizi imtihan edelim kardeşler. O mescitte Beni Seleme mescidinde namaz kılan biz olsaydık. Ya arkadaşlar Resulullah Mekke'ye döndü denseydi bu imanımızla dönebilir miydik arkadaşlar öbür tarafa? Yoksa hemen Kudüs'ü savunan Vefakarlar Derneği mi kurardık? İman bu işte. Teslimiyet bu. Ders de bu zaten. Kıble bunun için değişti. Hadi eğer kıble mesela Mısır'da olsaydı Efendimizin peygamberliği de, buradan Kudüs'e dönülecek denseydi, sonra Medine'ye geldiğinde Mekke'ye dönülecek denseydi çok rahat anlaşılırdı bunun gerekçesi. Kardeşler, hacılar görüyorlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evi, doğduğu evi ve hicret edinceye kadar yaşadığı mübarek evi Kabe'ye sadece 300 metredir. Ezan okunduktan sonra kamete kadar yetişilecek bir bölgedir. Yani uzak bir bölge değil ki. Kabe'nin dibinden Kudüs'e niye dönülür? Niye dönülür? Ve en önemli Gerekçelerden bir tanesi de kardeşler, Allah Teala İsra suresinde Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve çevresinin mübarek kılındığını söyledi. Bârekna havle, etrafını mübarek yaptığımız bir şehirdir. Dolayısıyla Müslümanlar Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın sadece Filistinlilerin yaşadığı, Hamas'ın orada fitne çıkardığı bir yer olmadığını biliyor olmaları lazım. Bu biliyor olmalarına rağmen Allah-u Teala bir de bu kıble meselesiyle perçinledi bunu. Perçinledi. Dolayısıyla günün birinde bir nesil gelip de İsrail ile Filistinliler 40 senedir orada sürtüşüyor diyorsa melekler ona yazıklar olsun demek de haklı olsun diye. Ne alakası var Filistinlilerle Kudüs'ün? Abdülhamid'den sonra bu Kudüs davasını anlayan çıkmadı herhalde. Allah ona da rahmet eylesin. Kim zaten Kudüs davasına sahip çıktıysa vatanından oldu, malından, mülkünden oldu. Çünkü Kudüs davası kardeşler, Filistin davası değil, kıble davasıdır. Kıble davasıdır. Kardeşim, sen Çorum'daki arazilerini gidip işlemiyorsun, satsana onlar. Yok, baba toprağı, hatıra kalsın. Gideceksin mi oraya? Yok canım, bu yaştan sonra nereye gideceğiz? Niye satmıyorsun? Baba toprağı. Peygamber toprağı, 3 sene namaz kıldı orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Nasıl bu Filistinlilerin oldu? Sen İsrailli devletini ve onun arkasındaki kafirleri nasıl Filistinlilerle uğraşıyor zannedersin? Bunu Filistin davası olarak görmek, hiç Bakara suresi okumamak demek kardeşler. Hayır, bu Filistin davası değil, kıble davasıdır. Bu nesil sahip çıkmaz, gönderir Allah başka mübarek bir nesil. Onlar Kudüs'e de sahip çıkar, Mekke'ye de sahip çıkar. Kıbleteyn Mescidine gidince de orada donar kalır, capcanlı bir Müslüman olarak geri gelir. Gelir, okulları da olur Allah'ın. Her halükarda kardeşler, kıble namazın en önemli şartlarından biri. Namaz, İslam'ın olmazsa olmaz şartı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o muhteşem namaz ibadetine Mekke'den Kudüs'te başladı. Kudüs'te başladı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh, Efendimizin bu siyasetindeki, Allah'ın bu vahyindeki mantığı çok iyi yakaladığı için hilafete geldiği gün ilk şura toplantısında Resulullah'ın birinci kıblesini yabancılardan nasıl alırız diye birinci kalem maddesi bununla başladı. Onun için hala İslam'la barışırız, Ömer'i silin defterden diyen ekoller ayaktadır arkadaşlar. Ömer hala kinin ve nefretin karşı cephesindeki attır. Çünkü Ömer'in hilafete geldiği gün ilk toplantısında ilk kararı Kudüs olmuştur. İlk kıblemiz kurtulsun arkadaşlar demiştir. Ve Allah İslam'a kazandırmayı da ona nasip etmiştir. Gitti bizzat kendisi devir teslim töreninde bulundu. Bugün de kim sözüne Kudüs'te ve Kudüs'teki düşmanla başlıyorsa silinmez kara defterlere yazılıyor, görüyorsunuz kardeşler. Kudüs ciddi bir dava çünkü. Kıble davası. Her Müslümanın günde 5 defa Kudüs'ü hatırlıyor olması lazım. Her 10 yılımızın ortalama 2,5 yılını biz Kudüs'e kılıyor gibi kabul etmemiz lazım. Kudüs'e dönüyor gibi kabul etmemiz lazım. Kudüs Filistin davası değildir. Kudüs iman davasıdır, namaz davasıdır, kıble davasıdır. Kaldı ki bizim de peygamberimiz olan, kendi peygamberimizden ayrıt etmediğimiz Musa aleyhisselamın davasıdır. Yahudinin ne hakkı var orada? Musa aleyhisselam vefat ederken lanet ederek gitti onlara. Eğer Musa Aleyhisselam'ın sevenleri varsa biziz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un boğulması mucizesini gerçekleştirdiği gün olan 10 Muharrem günü oruç tutulurken Musa'nın gerçek adamları biziz. 2 gün oruç tutup Musa'yı hatırlayalım demedi mi? Filistin bizim davamız. Allah gözümüzün açılmasına vesile olmasını nasip etmesini diliyorum. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.